مدرم فصل عن جابر اند جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے د جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اے فرمایوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی مفتاح الجنة الصلاة چابی د جنت مزده و مفتاح الصلاة الطهور او د مز چابی اغا او د سکولنی دام دا علماء او دلیل له چسو کوئی چا مز قصدن عمدن بلا عذر شریف ریخونو کافر کی لکه دل توید جنت چابی مزده چې موږ نه کې چابي سره نشتا چابي د جنت مزد او چابي د مزد پار او د سره رواه احمد رحمه الله وان شبيب ابن ابي روح داد سقات تابعین نه ده او علامه حافظ ابن حجر رحم الله وی خطا شوی دی هغه علما چې چا دې په صحابه کشمیر لیدې داد صحابه کرام ننو د شبیب ابن ابي روح نه روایت ده رحم الله الرجل دې یو سړی نه روایت کړي چې هغه د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو او اې دغه رجل مبهم نوم دی الاغر لکه حافظ ابن عبد البر رحم الله ذکر کړي دی اغر الغفاری ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الصبح مذکړو مزد سبا فَقَرَأَ الرُّومَ سُورَ رُومَ لُسْتَهُ فَلْتُ بِسَ عَلَيْهِ گڑ وٹ کڑے شو دا پدوی او پایا یو یاد کی پی تردد راغے لکا مسند احمد کی حدیث راغلے فَقَرَأَ بِالرُّومِ فَتَرَدَّدَ فِي آیَتٍ سوره روم لسو یو آیات کی پی تردد راغے فلما صلى کلجد مزن فارغ شو قال وی فرمایل ما بال اقوام صد حال دس قومنو یصلون معنا مسر مسکی لا یحسنون الطهور او دی او دس سین کی داغ واجبات او سنن نادا کی یا د سرا او د سړو صحیح شوه نه و انما یلبس علینا القران اولائک گډ وډوی پمون قران دغه خلق دیو جن علماء لیکري چې څوک سنت او آداب پریزی د فتوحات غیبیه او دروازه بندېږي د الله د حبیب په سننو د دین په آداب او چې عمل کې نو د غیب او دروازې بکلاویږي ګوره د الله حبیب له سوچو کې سره د تمره جلالتي قدر نه او د غایتي کمال نه چې هغه متاثر شو نو یې له سوچو کې کې یو سره د اهل احوا او د بدعتانو په مجلس کې ناشته سمرا سرات بکئی او صحبت د صالحین او بسمرا سر کئ نګور صحبت لرا اثر وی علامه سره کتابونو ذکر کړو مال خډه رپیخیږي کله چې وعظ نصیحت کې شوګ دل بے پروا نه خبره هي رشي دا علماء لیکلي وي مجلس کې یو غافل سړی په ټول مجلس اثر غورځي د چې ګورم چې سړی متوجه نه او دې بس ما نشته خبره هي رشي او دا د الله دین دې دې رجه توجه نکه برکات بندي ګور یو کس په یو سنن او واجبات او داودس کې نقصان کړي انور خلق متاثر کې دل څه کې چې نبیم ته متاثر شو ادي کدا سوچ پکار دې چې د غلط خلکو صحبت سمره ناکار اثر لري چې هغه شرکیات او بدعات او نور گناهونو فسق و فجور والدی صحبت لر ډیر لوی اثر ده رواه النسائی دا حدیث امام نسائی ذکر کړی ده وعن رجل من بنی سلیم دیو صحابی او سړینا روایت ته چې دا د بنی سلیم قبیله و قال له فرمای عدهن شمیر لیو دا خویون رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یدی او فی یده زما پلاس کی ادا غی پلاس مبارک کی او یو شمیر لو قال التسبیح نصف المیزان سبحان الله نعمت لڑکئی ایک د تسبیح او سبحان الله ن جسم جوړ شی نو نعمت لد میزان بڑک کی والحمد لله يملؤه او الحمد لله دکوي وې دي کې تفضيل د حمد د په تسبيح باندې او د هغه ثواب د تسبيح مقابله کې دوګنه ده یا بعد علماء وې ني و سبحان الله دککا نو الحمد لله ور سره ني و هغه دککا نو د دوانو ثواب بیا برابر ده والتكبير يملأ ما بين السماء والارض او تكبير والله اكبر دکوی آغا چې د اسمان نظم کې پمنځ کې کم فضا را والصوم نصف الصبر روزه نیم صبر نه ګوره وی صبر یو دي ته چې نفس دې پتواحات او صبر کړي دیم د گناهونو نه د نفس صبر کړي دي چونکی د روزي سره شهوات ختميږي نو دا د نفس د قابو کولو یو لوی ذریعہ ده نو دې ته زکه سوې نیم صبر ورته وي وَالطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ او دَسَوْ پَاكِنِ مِيمَانِ رَوَاهُ الترمیزیو وقال هذا حدیث حسن وعن عبداللہ السنابحی رضی اللہ عنہ ددی پا صحبت کے دو علماء اختلاف دے سو کوئی دا صحابی او مدنی دے لکا امام حاکم ابن سکن ابن معین امام ترمیزی رحمهم اللہ دا سی فرمائی لی او سو کوئی چی دا تابعی دے وی راجح قول داده چه دا عبداللہ سنابیهی صحابی دی او ددن دری احادیث دی یو دا حدیث دی او دویم پا فصل سالس کی رازی پا باب دا اوقات دا نهی کی دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی اذا توزع العبد المومن کلچ اودسو کی بند مومن اید اودس ارادے ہوکا فمزمزا خلے کنگال کا خرجت الخطوایا من فیہ گناہون دخلین روزی داغ حدیث چې مخکې مو ویلو چې د سترګو ذکر یو کو د پوز او د خلې خو یو نکو د خلې نه ګناهونه روزي ځکه په خلا سړی سره سوي دی وی وای د ستن سرا کله چې پوز را شون کی سنسار و یو برا را او برا شون کول د پوز نه خرجت الخطوایا منن فی روزی گناهنا د پوز نه و اذا غسل وجهه خرجت الخطوایا من وجهی کله چې مخ وینځي نو گناهونه روزی د دې مخنا نظرنا حتا تخرج من تحت اشفار عینه روزی لان دې د مڼو د سترګو د دنا اشفار العين اطراف الاجفان ته وې لان دې باندې دې زیز مو دې طرف ته وې چې پاغي وي اخترا ټوکی فیزا غسل یده کر شوین جی لا سنا خرجت الخطايا من یده روزی گناهونه د دې د لا سنونا اتا تخرج من تحت اسفار یدی روزی لان دی دنو کنو دلا سنو ددنا فیدا مصحب راسی اکرچ پسر مسو کی خرجت الخطوایا من راسی روزی گناہونا ددد سرنا اتا تخرج من زنیهی تردیچ روزی ددد غگنونا ویدی کی دلیل لی چوزنین داد سر ندی ادا بد سر په بو مسح کول شي مای جدید ل ضرورت نشتا فیدا غسل رجلی کر چوین یخفی خرجت الخطوایا من رجلیه روزی گناهونه د دخپونا حتا تخرج من تحت اسفار رجلیه روزی لان دی دنو کنو دخپو د دنا ثم کان مشو الى المسجد بیا غ پیدل تل د جمعات تا وصلاته او د دموز نافله له دا یو زیاتی عمل وی د دپارا وګوره که ګناهونه پاتې دي خو په معاف شي او کاغه معاف شوی دي نو یې په کبایرو کې تخفیف راځي رواه مالک والنسائی رحمهم الله وعن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتى المقبرة ذباتا وی تسلیث البا نو دی که دریوار ایرابات راشیجی اتل مقبرا اتل مقبرا اتل مقبرا و ایرا کسر پاکی قلیل دا او ظاہر داد چه دی مقبورین مراد بکیع دے دین مراد بکیع دے اگر دیتا جنت البقی وی خوبا دی نم بانے دا عرب علماء مواخذہ کئی وی دا نم حدیثو کے نجر آگلے بقی و العرقت راگلے ابقی راگلے دے لفظ جنت ور سر ثابت ننے سے پوچھوئی پا خبر باندے کسو کی تفاولن وی خدا جنت لفظ لگا موی جنت المولا جنت البقی نو لفظ جنت روایاتو کنه دی راغلی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی و مقبره تا فقالا نو داسی سلامی شول و السلام علیکم دار قوم مومنین سلام دی وی پتاسو دار قوم مومنین اے کور والو د قوم مؤمنانو نا و ان او بشکم ان شاء الله بكم لاحقون کدا الله خو خشی تاسو سره پیوس کی دن کیو پدل ته استثناء راغلی او مرګ کی خوشک نشتا ندا استثناء ولی رالا و ان ان شاء الله بكم لاحقون نو دې کې علما او یو لس اقوال ذکر کړي وايي کې غره دادي وای دي دې کې دا استثناء د تبرک د پاره د شک د پاره نه دا لکه الله قران کې وای لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين نو ورذن کې دل خو یقیني ان شاء الله د تبرک د پاره دا دریم قول داره چې دا امتثال د امر د الله دی الله وی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله دا دی آیات باندې عمل کولو او دریم داره دا په اعتبار د لحوق دی په دې مکان کې او مرګ په مدینه کې اے مرګ یقیني دی او په دې خاص ځای کې پتن لګي په یو خاص خار کې پتن لګي ته جوړګه ته په مقبرستان والو چې ان شاء الله بكم لاحقون نو مرګ یقیني دی خو دې قبرستان والو سره په وس کې دل یقیني نه دي دې غدل ته ورشو چې تا مرګ به کوم ځای کې وي په دې کې د ځای او د خار پتن لګي وَدِتْوَنْ عَنْ قَدْرَيْنَا اِخْوَانَنَا وَإِذَ تَمَنَّاكُمُ مُحَبَسَّاتَمْ چِخْفُلُ رُونَ مِكَتْنِوِي دا اللہ حبیب گورا درست امت دکتو تمنا کرین امتی تو ویواز تار ماننکے پیغمبر علیہ السلام تمنا ساتنیو چما دا رست امت تر قیامت اچرادی چی دا مکتنیوی قالوا صحابه کرام ورته ویلو لسنا اخوانک یا رسول الله آیا نیو مستا سورونه د الله رسولا قال انتم اصحابي ویتا سومی مرغری و اخواننا الذين لم ياتوا بعد زمارونا کسان نشی تروسلا راغلی ندی او رسو به پیدا کی فقالوا صحابه کرام ویلو رضی الله عنهم كيف تعرف من لم يات بعد من امتك سرنګ و پی جنئی تاسو واسوک چې هغه تر اوسه راغلی نه دی تاسو نه پستا د امت نه رسول الله فقال الله حبيب اره ته خبر را کلو ان رجلن کې وسړې له خیل ذل پارا سنوي غر محجلتن او دا غی تندی کم سپین تاکی وی خپیم او لاسم سپین وی بین از وحره خیلن دهمن بهمن پمند داسی اسونو کی چی اغا تکتور وی دا دهم جمع دا دهم دا و دا تورتا وی او بهم جمع دا بهیم دا دام پمانا دا توروالی دی اباده وی بهیم اغی توی چه بل رنگ ور سر نوی که سور تور ده نو تور رنگ ده که سپین ده نو سپین ده که سور ده نو سور ده داغ رنگ خالص وی اید تکو تور و سنو پمنس که داسی سنو دی چه تندی سپین دی الا سنو اخفیق سپین دی نو آیا داوی و سر پی جنی کنا علا یارف و خیلهو ایا دیو پی جنی خپل سونه کنا قالو بلا یا رسول الله دیولین یا الله رسول قال فانهم یاتونا وی زما دا امت برازی غرم محجلین تن وی به پړکی دو جدا ودسنا او لا سخ پی بیم سپینوی من الوضو دو جدا غ اثر د اودسنا کوئی تندې بدلاسو مقابله کې ډېر پر کی ذکر کی یو داو د سر سرات دی یو دا تند پزم ک لگی دلیو وانفرتهم علی الحوض زب مخ کی د دین ترم هوستا او په انتظار بیم او په دین انتظار بیم چې د ایبرازی یو زد حوض وب و پښوم رواه مسلم رحمه الله وای فرت هغه چاته وي جمخ کې لاړ شي او تسلم محتاج یا دل تیار وي دی کی اولی بشارت دے دی امت د پارا او ځکه علماء وی حنی علی من کان النبی صلی الله علیه وسلم فرتو مبارکی را غشال را چې مخ کې تیار ایلته پیغمبر تله دا لوی د خوشاله یو د مبارکی حدیث دی مخ کې پیغمبر تله د امت د پاره تیارې کوي الله دې موږ دا غي په سوي امت کې راولي رواه مسلم وان بالدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي انا اول من يوذن له بالسجود يوم القيامه ذا والله چانم شي اجازهت ورته کی دی شي د سجده بارک پرز د قیامت وانا اول من يوذن له ذا والله چانم شي اجازهت وکي دی شي يرفع راسو چې سر درا پورته کی فانظر الى ما بين يديا او بغورم چې سر پورته کما ته چې زمانه مخ کی دی فارف امتي من بين الامم او با پیجن مخپل امت پا من دو امتنو کی من بین الامم پا من دو امتنو کی و من خلفی مثل ذالک او رستم داسی و یمینی مثل ذالک خی طرف لم داسی و شمالی مثل ذالک او گس طرف تم داسی فقال رجلن یو سڑی ہوئی یو صحابی ہوئی یا رسول الله کیف تعرف امتك من بين الامم سرنګ و پیژنې تاسو خپل امت په مند دي د امتونو کې فيما بين نوح الى امتك هغه چې دي په مند نوح عليه السلام کې او تاسو د امت دې منځ کې څومره بزرګون امتونه تیر شوي قال هم غر مهجلون من اثر الاجو وی بدای تندی بیس بینوی او لاسون بیس بینوی دو وجد نخدا و دسنا لیسا حدن کذالک غیرهم لیسا حدن کذالک غیرهم نبی یو تن داس بغیر د دوینا دین بغیر ببل سوک داسی نوی دین معلوم شو چی دا غرا و تحجیل د دې امت د خصوصیاتونه وارفهم پی جنم بدی انهم یوتو یوتاون کتبهم بی ایمانهم چه ور بکریشی دی تا ملنامی د دوی د دی پخیلا سنو کی وارفهم پی جنم بدوی تسابن ایدیهم چه منڈی بوهی مخکی ددوینا زرریتو هم اولاد ددوی ریغا اولاد بددینا منڈی وید شفاعت د پارا او دا باشمان بچی بد مور اپلار شفاعت کئی رواه احمدو دیکی اور آوی دے ابن لحیعا زویف دے او حدیث حسن دے د وجد متابعاتنا ګڼ سرکو سره د دې متابعات راغلي داغه د وجد حدیث د سو مرتبه د حسن تر رسیدله باب